Gaurko nik dakidala saioan, hiru edizain gaiek enamaiten duten proiektu humanitario bat, Madagatel, aipatuko dugu. Beren ikasketen kari, munduko ugartea ondienetarik batetarat joan gehiak dira, aldaketa historiko eta ekonomiko hainitz jasaiten ditu Madagaskarrek, Indonesia eta Afrikatik din lehen populuek, hogoi bat etnia osatu dituzte beren ohitura eta bizimolde desberdinekin. Gurekin dugu Goizane Irigoien eta zurekin txolastatuko gira Madagaskar egitasmo hortaz eta lehenik erten aldaukuzia zer den eta nor zirezten horren giberean. Bai, beraz, Bordaleko erizain eskolako hiru ikasle gira, beraz hirugarren eta azken urtean. Eta azken urtearen zat, aukera eman digute beste egi batean ikastaro bat egiteko eta beraz hiruek erabaki dugu Madagaskarera joatea. Zergatik, Madagaskar? Arrazoin ezberdinen gatik, alde batetik bakotxak proiektua ginuen, noizbait Madagaskarera joatea edo interesa ginuen, eta bestalde, erri frankofono bat zelako, guretzat jesago izanen zen, kontaktuan ezartzea angoien darekin, haiekin hitz egiteko, eta... Madagatel, gaiten dugularik, proiektu unen izena, nuntik heldu da? Beraz, Madagaskar izenatik, eta gatel gure eskolaren izenatik, beraz, bagatel deitzen da, Bordaleko eskola, eta azken hitza gatel hartu dugu, beraz, Madagatel egiten du. Laguntza behar duzue beraz, ordean zer egiteko konkretuki deia baduzue aurre ikusia? Beraz, gure diru laguntzak lagunduko gaitu deia elkartea ordaintzea, elkarte batekin goaz, Frantziako elkarte batekin. Elkartea ordaintzeko laguntza behar dugu eta gero bestalde materiala eraman nahiko ginuke hango ospitalera, material medikala, jantziak, aurliburuak, aurrendako liburuak eta... Zergatik, hango egoera espikatzen alduzu, pixka bat? Beharrian balin badira, eran nahi du, alaike laguntza guti dutela, edo ez dela hemen guari konparatzen al? Ez hori xur, ezin da hemen guari konparatzen al, pobrezia biziki-biziki azkaja da, haien lantxaria euro batekoa da hilabetean, bo lako zerbait, ez dute denek ur potablerik, euneko hogeita mahak bakarrik badu, eta bo, biziki erri pobre bat da. Horrek sentsibizatu zaituzte, beraz, zerbait egiteko hauen alde. Ze maneretan laguntza ekartzen aldauzu egu ere? Abenduaren 16an ezpeletako este bestetan izanen gira, arratsaldeko 6etan. Txosna bat atxikiko dugu, edariak salduko ditugu. Larun bat arratsaldean eran izanen gira eta datorren asteko asteazkenean ere ezpeletan izanen gira. Eta bestalde, diru bilketak egiten dugu, badugu web gune bat, Babeldoch web orrian, eta Madagatel izenean, han edo nork zartzen aldu dirua. Nahi den bezain bat, crowdfunding kampaina bat bezala. Bai hori da. Beraz, proiektu hori martxan dela, huai finkatu duzu ere noiz joanen ziresten? Bai, joanen gira otsailaren 2an, eta hasiko ginateke ikastaroa otsailaren 6an. Eta berriro itzuliko ginateke martxoaren 10an, beraz han 5 astez egonen gira. Eta konkretuki, nun egonen zistean? Hasiera batean egonen gira Madjanga hiriko ospitale unibertsitario batean. Gero dispentsario batean egonen gira, eta gero humanitario misioak eginen ditugu ere. Ze maneretan humanitario misioak? Oraindik ez dakigu zehazki, baina izanen da adibidez eskola bateko aurrak sensibilizatu, adibidez hortzak garbitzeko maneran edo ohitura hartzeko edo lako gauza txiki batzuk guretzat, baina haientzat biziki garrantzitsua dena. Beraz, fresak badira, pentsatzen dut, olako bidaia bat egiteko ere, bost astez egoiteko? Bai, beraz, gure budjetaia hirurendako izango zen 7.000 euro. Orain gotz, egin dugun guziarekin 2.000 euro tangira, beraz, orain dik, jendaren behar dugu gu laguntzeko. esperantza txikitzen duzue. Bai, ikusi dugu jendak hainitz lagundu gaituela orain arte, hor Karkasoneko mediku batek ere 300 euroko txeke bat bidali digu, beraz, zinez, ahituak egon gira eta biziki positiboki ikusten dugu hori guztia. Erran duzu, zuen laguntzeko badela crowdfunding gune hori, baduzu Facebook bat edo zuen txegitzeko? Bai, Facebooken txegitzen algaitu zuen ere Mada Gatel izenean, beraz Mada Gatel. Eta behor, segitzen algaitu zue, dena emana da, ze egiten dugun, astean zehar, zelan egiten dugun, bordalen adibidez autoak garbitzen ditugu, diru bilketa egiteko, eta bai, ongi martxan da ere. Ez ziste beldur, motivatuak ziste, laike, olako proiektu bat entzina eramaiteko. Ondoko itzordua beraz ezpeletan asteburuan, besterik, baduzu hola, horre ikusidik? Bo, ez nahiz sobera entzinatu, baina berdin urtahil bukaeran gaualdi bat antolatuko genuke ezpeletan. Baina ez nahiz sobera entzinatzen, oraindik ez antolatua. Jendak setasun gehiago nahi bain badu edo hola, gure maila ematen aldugu edo gure telefono zenbakia. eta Facebooken segitzen algaituzte gure Facebook hori aldean. Bera, sekatzen alduzue badeldor.com webgunean zuen emaitza egiten alduzue Madagatel egitasmo uni, edo bestela Facebooken erranduzun bezala, mil esker goizan egitegoien. Mil esker zuri.